Niedźwiedź, który atakował w Bieszczadach do odstrzału ofiarą zwierzęcia, jest prawdopodobnie 60-latek. Premier po spotkaniu w Ministerstwie Finansów. Nie ze wszystkiego, jestem zadowolona. Ewa Kopacz prowadzi przegląd wiceministrów. Czy komendant Straży Miejskiej w Szczecinku straci stanowisko? Grzegorz Grondys oddał się do dyspozycji burmistrza, ale decyzja nie zapadła. A to po tym, jak interwencję strażników miejskich nagrał młody mężczyzna. Na nagraniu słychać groźby, szarpaninę i krzyk 20-latka. On sam twierdzi, że został zaatakowany, bo nie miał dokumentów i nie chciał wykonywać poleceń strażników. Panie, weź pan, no co pan robi? Bije pan niewinnego człowieka. Opisujesz? Opisujesz jeszcze raz. Się pytam, co wybierasz. Jeden ze strażników wczoraj stracił pracę, dwóch kolejnych jest na przymusowym urlopie. Ich szef mówi, że wykazali się niekompetencją. Strażnicy popełnili tu kupę błędów. Jeżeli już go zatrzymali, znaczy ujęli, trzeba było go przekazać policji, gdzie jeżeli odstawili pod szpital, to rzeczywiście trzeba było z nimi iść do lekarza. Sprawę badają śledczy. Prokurator Jerzy Sajchta ocenia, że tylko jeden ze strażników był agresywny, co nie oznacza, że dwaj pozostali są bez winy. Ich działania można oceniać jako niedopełnienie obowiązków. Widząc takie zachowania kolegi, powinni podjąć interwencję uniemożliwiającą zadawanie uderzeń. To Szczecinek, ale podobna sprawa jest także w Lublinie. Prokuratura skierowała tam akt oskarżenia przeciwko dwóm strażnikom, którzy zdaniem śledczych przekroczyli uprawnienia. Do incydentu doszło w kwietniu. Oskarżeni zakuli pokrzywdzonego w kajdanki, a następnie ciągnęli w celu zmuszenia do wyjścia z pojazdu, szarpali za ubranie, dwukrotnie zastosowali wobec niego gaz łzawiący. Informowała Beata Sykijankowska z prokuratury okręgowej w Lublinie. Strażnicy miejscy nie przyznają się do winy. Przekonują, że to mężczyzna był agresywny. Akt oskarżenia przeciwko niemu także trafił do sądu. Dotyczy znieważenia strażników. Niedźwiedź ma być odstrzelony. Taką decyzję w sprawie zwierzęcia, które zaatakowało w Bieszczadach goprowców i prawdopodobnie śmiertelnie poturbowało 60-latka, podjął generalny dyrektor ochrony środowiska, informuje jego rzeczniczka Monika Jakubiak-Rososzczuk. W przypadku, o którym mówimy, to powód zdecydowanie jest i nie było żadnych wątpliwości, że taką decyzję trzeba wydać. Ratownicy GOPR-u znaleźli zaginionego mężczyznę w rejonie Olszanic w popołudniu. Na jego ciele są ślady, które wskazują, że mógł zostać zaatakowany przez niedźwiedzia. Czy to jest sprawa ataku i śmierci tego mężczyzny, czy to jest sprawa wtórna, czyli później rozszarpania zwłok, no to myślę, że wykaże sekcja zwłoki. Tutaj nie przesądzajmy faktów, bo tego teraz nie rozsądzimy. Mówił Hubert Marek z bieszczadzkiej grupy GOPR. Najprawdopodobniej ten sam niedźwiedź zaatakował w weekend goprowców jadących quadem. Im na szczęście nic się nie stało. Premier mówi sprawdzam i rozpoczyna przegląd wiceministrów. Ewa Kopacz pojawi się w każdym resorcie na rozmowach i potem oceni, czy będą zmiany personalne. Szefowa rządu dziś będzie w Ministerstwach Gospodarki i Spraw Wewnętrznych. Wczoraj była w Ministerstwie Finansów. Przyznaję, że to było długie i dość trudne spotkanie. Nie ze wszystkiego. Jestem zadowolona szczególnie z tempa prac w tych obszarach, które były zgłoszone przeze mnie podczas wygłaszania exposé. A więc wydałam dyspozycje, które mają na celu przyspieszyć te prace. Premier nie potwierdza medialnych doniesień, że szykują się w rządzie duże zmiany i że będzie więcej kobiet. Czy ktoś chodzi w spódnicy, czy w spodniach, nie będzie decydować o tym, czy będzie w tym rządzie. Będą decydować przede wszystkim kompetencje. Przegląd wiceministrów potrwa 3 tygodnie. W Szwecji napięcie rośnie, rusza 5. dzień poszukiwań. Mnożą się teorie na temat tego, czego szuka w morzu armia. Wojskowi mówią o jednostce innego państwa. Media sugerują, że to rosyjski okręt, a Rosja konsekwentnie zaprzecza. Moskwa radzi Sztokholmowi, aby pilniej przyjrzał się swoim sąsiadom z Holandii, których okręty podwodne operują na Bałtyku. Holendrzy już zdążyli zaprzeczyć tym doniesieniom. Szwedzka i światowa prasa snują wiele teorii na temat tajemniczego obiektu poszukiwanego na Bałtyku. Od możliwości zatonięcia okrętu Dmitrij Doński po szybkie kutry desantowe nazywane mini łodziami podwodnymi o kryptonimie Tryton NN. Ta pierwsza wersja została zdementowana przez internautów, którzy napisali w sieci, że Doński stoi w porcie macierzystym. Tą drugą zdementowało wojsko, zapewniając, że Trytony są w bazie. Rosyjskie media zasugerowały, że zamieszanie z tajemniczym obiektem jest na rękę szwedzkiej armii, która może w ten sposób wymusić dodatkowe środki na zbrojenia. Sami internauci podzielili się na tych, którzy wierzą w czystość Rosji w tej sprawie i na tych, którzy nie wierzą władzom Rosji i drwią, że z okrętem podwodnym jest tak, jak z zielonymi ludzikami na Krymie. Skoro oni mogli kupić cały sprzęt wojskowy w sklepie, to pewnie też ktoś kupił łódź podwodną i pływa po Bałtyku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa.

to zwykły kawał jest? Nie, naprawdę czytam, że na pierwszej stronie Rzeczpospolitej potanieje benzyna, jest napisane. W tym tygodniu spodziewana jest kolejna obniżka cen na stacjach benzynowych. Wczoraj troszkę o tym było przed 19 w magazynie ekonomicznym u Pawła Sołtysa, no ale to dobra informacja, więc od razu spieszę donieść kierowcom. Bolesne odszkodowania. Polacy jak Amerykanie coraz częściej pozywają sklepy, kina czy szpitale i wygrywają. Ciekawa to rzecz, na pewno do tego artykułu zajrzymy. Dziennik Gazeta Prawna pisze o cichej likwidacji kominówki. Menedżerowie spółek Skarbu Państwa zarobią więcej, jednocześnie ich uposażenia będą jawne. To tekst z pierwszej strony tego dziennika. No i tutaj o tragicznej historii w Bieszczadach, to już fakt, pierwsza strona, i o niedźwiedziu, to już pewnie Państwo wiedzą, o co chodzi. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, ciężko chory, donosi Superekspres na pierwszej stronie z kolei. W Pulsie Biznesu też groźny tytuł, ale drapieżnik w stadzie PZU. Link 4, którym kieruje Roger Hodkis, ma nowego właściciela i nową strategię. Agresywny wzrost nawet kosztem zysku, by za 4 lata zebrać miliard złotych ze składek. To też pewnie informacja dla kierowców przede wszystkim. Rosyjski konsul ma dane osobowe Polaków, alarmuje Gazeta Polska codziennie. Unizeto może nas kontrolować. Taki podtytuł tego artykułu, a to rzecz na niemalże całą pierwszą stronę w Gazecie Polskiej. Szkolenia do odfajkowania. Szkolenia onkologiczne prowadzone przez NFZ nie będą traktowane jako forma doskonalenia zawodowego, ostrzega samorząd lekarski, a informuje o tym nasz dziennik na stronie pierwszej. No i jeszcze rzecz ciekawa z Gazety Wyborczej. Pierwsza strona. Górnik spółdzielca. Związkowcy zablokowali pomysł, by Jastrzębska Spółka Węglowa federowała 6 dni w tygodniu. Sami stworzyli spółdzielnię, która zarabia na weekendowych robotach pod ziemią i jest w niej nawet wiceszef górniczej Solidarności, pisze Gazeta Wyborcza. No i oczywiście ten tajemniczy obiekt też, to już nie na ten temat, ale zupełnie inny. Ten, który pływa gdzieś po morzach w okolicy Szwecji, też na zdjęciu. Właściwie to nie ten, tylko taki jakby mógł wyglądać. Polowanie na czerwony październik. Pamięta pan? Oczywiście. A właśnie. Oczywiście. Jaki oczywiście mamy miesiąc? Oczywiście, że tak. No ale przecież takie coś to można kupić w każdym sklepie, zdaje się, takie jest. Też słyszałem relacji Maćka. No, jeśli chodzi o benzynę, bo jest taka magiczna granica 5 zł. I przyznam się Państwu szczerze, że widziałem na stacji benzynowej już poniżej. Tak? Ja wczoraj niestety za 5,32. O, to bardzo drogo. Bardzo drogo. 4,95. Chyba nawet się zdecyduję. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your head, but you played. trying to find what you look for. No i niby benzyna miała tanieć. Krystian się pochwalił, że 5,35 zdaje się, z tego co pamiętam. Panowie redaktorzy nie mają się czym mocno chwalić, bo wczoraj w Warszawie po 5,45 tankowałem, także spadek, cudowny cen. No rzeczywiście cudowny, ale poniżej 5 jesteśmy w stanie zejść. Dzień dobry, w sprawie benzyny 4,83 jadąc z Cieszyna w stronę Katowic na Śląsku wczoraj kumpel tankował. Czyli można, można, jednak można, ale dlaczego takie rozbieżności? Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po 6, zupełnie inny temat. Słoik, od zawsze poszukiwany atrybut jesiennej kuchni, przetwory z owoców, warzyw, soki, dżemy, konfitury, te wszystkie specjały wymagały odpowiedniego szklanego opakowania. Od niedawna nazwa słoik przybrała też nowe znaczenie. Jak wiemy, w mowie potocznej to migrujący za pracą do dużych miast lub studenci przyjeżdżający do ośrodków akademickich. Słoik doczekał się też w Warszawie swojego muzeum. Zaprasza młodszy kustosz słoikowy Marek Traczyk. Takim elementem podstawowym powołania Muzeum Słoików Świata był fakt braku tolerancji ze strony niektórych osób życia publicznego wobec niezaprzeczalnego prawa migracji ludzkiej od pokoleń. To niezaprzeczalne prawo osób, które mieszkają w Warszawie, bo przyjechały, mają pracę, bo tu założyły rodziny, tu płacą podatki zapewne. Tak było też po II wojnie światowej. Tych prawdziwych warszawiaków mamy niewielu. To nie jest istotne dzisiaj, kto jest prawdziwym warszawiakiem, kto jest prawdziwym mieszkańcem Krakowa, Szczecina, Paryża czy Nowego Jorku, a tym bardziej Tokio. Dzisiaj nie ma przywiązania do miejsca, a jest przywiązanie do pracy. Tam, gdzie jest praca, tam oczywiście my migrujemy i nie ma żadnego pejoratywnego skojarzenia. I dlatego też powołanie tego muzeum, żeby przełamać te bariery negatywnego nastawienia, ale to także problem związany oczywiście chociażby z ochroną środowiska, bo w Polsce niewiele osób wie, w naszym obiegu jest, jak niektórzy eksperci ocenili, ponad miliard słoików. Statystycznie słoik powinien być co najmniej czterokrotnie używane, więc kochane słoiki, gdziekolwiek jesteście, w jakimkolwiek mieście, zapraszam was, używajcie te słoiki wielokrotnie. Nie tylko dlatego, żeby chronić środowisko, ale przede wszystkim, żeby chronić samego siebie. O, właśnie, tak apelował pan młodszy kustosz. O słoikach jeszcze będziemy dziś mówić w audycji porannej po 6.35, tym razem w kontekście studentów. Zapyta Ewa Dudzińska, proszę się przekonać, o co chodzi. Miliard słoików mamy w kraju. Przypominam życzliwie, że 71335 i że ranek małpa polskieradio.pl i że 22 i 7 trójek. Przysłuchując się tej audycji porannej i tym dywagacjom na temat cen paliwa, chciałem zadać tylko takie pytanie. Czy ktoś zadał sobie zadał pytanie, skąd biorą się takie rozbieżności w cenach paliw i dlaczego wcześniej paliwo było tak drogie, a dzisiaj jest tak tanie? Odpowiedź, wydaje mi się, jest banalnie prosta. To po prostu zwyczajnie spekulacja. Pochyliłbym się tylko nad sformułowaniem tak tanie. Jest po prostu tańsze, bo bardzo tanie to chyba jeszcze nie. 6.30 minęła, Anna Zaleśna-Sowera. Na wokandę wraca sprawa Mateusza S., sprawcę wypadku w Kamieniu Pomorskim. To on w Nowy Rok, prowadząc samochód pod wpływem narkotyków i alkoholu, wjechał w grupę przechodniów. Zginęło 6 osób. Za 2,5 godziny w sądzie w Szczecinie będą zeznawać kolejni świadkowie. Jeśli nie wpłyną nowe wnioski dowodowe, jest szansa, że jeszcze dziś zapadnie wyrok. Mateuszowi S. grozi do 15 lat więzienia. Szef francuskiego koncernu petrochemicznego Total zginął w wypadku pod Moskwą. Nad ranem jego odrzutowiec przy starcie z lotniska Wnukowo w gęstej mgle zderzył się z pługiem śnieżnym. Samolot miał lecieć do Paryża. 32 tysiące paczek nielegalnych papierosów oraz blisko 2 tysiące litrów spirytusu niewiadomego pochodzenia przechwycili łomżyńscy celnicy i policjanci. Towar znaleziono na dwóch posesjach koło Łomży. Na jednej z posesji policjanci natrafili na ponad 31 tysięcy paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy i dokładnie 1920 litrów alkoholu. Badanie potwierdziło, że to spirytus o mocy 87%. Najprawdopodobniej odkażony spirytus techniczny służący do produkcji podpałek do grilla i płynów do spryskiwaczy. Niewykluczone, że miał być rozprowadzany jako spirytus spożywczy. Na innej posesji funkcjonariusze znaleźli jeszcze 200 paczek papierosów. Całość zarekwirowali celnicy, wartość kontrabandy oszacowano na ponad 450 tysięcy złotych. Przeciwko właścicielom posesji, na których się znajdowała, wszczęto postępowania karne skarbowe. Grożą im wysokie grzywny. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Autobus psychodeliczny, autobus w kwiatki, a nawet autobus we włochatej czapce. W Londynie stanęło kilkadziesiąt rzeźb oddających hołd jednemu z symboli miasta, Piętrusowi. W brytyjskiej stolicy kończy się oficjalny rok autobusu. Są duże, czerwone i jakieś takie sympatyczne. Red London buses jeżdżą po mieście od 185 lat. Są symbolem Londynu, dokładnie tak jak budka telefoniczna czy czarna taksówka. Mówi Polskiemu Radiu Leon Daniels ze spółki Transport for London. Małe autobusy znajdziemy teraz na każdym kroku. Te piękne rzeźby pomalowane zostały przez przebijających się właśnie artystów. Obrazują różne aspekty życia w Londynie. Znajdziemy je w West Endzie, w City, w Parku Olimpijskim czy nad rzeką. Mamy tu zbuntowany autobus punkowy, pomalowany w gitary i w żyletki. Obok autobusy w chmury i autobus lustro. No i autobusy wcielający się w rolę strażnika sprzed Buckingham Palace z wielką włochatą czapą na dachu. Autobusy pozostaną w Londynie do końca roku, a potem zostaną zlicytowane na cele dobroczynne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Więcej wiadomości w trójce o 7:00. Kolejny pochmurny dzień przed nami, przelotnie popada deszcz, a rozpogodzenia możliwe tylko miejscami na południu kraju. Wiatr słaby, na północy i zachodzie umiarkowany, ciśnienie spada. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach, 13 w Warszawie, Łodzi, Chełmie i Włocławku, do 16 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Dziś Interia przedstawia Sprzątanie po komunizmie. Jak sobie radzą z przeszłością potomkowie agentów bezpieki? Ruth Hoffman, autorka Dzieci Stasi, specjalnie dla Interii. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Wielkie piłkarskie święto! Eliminacje UEFA Euro 2016. Abonenci cyfrowego Polsatu oglądają wszystkie mecze bez dodatkowych opłat. Wybierz naszą telewizję i oglądaj eliminacje UEFA Euro 2016 w pakietach już od 9,90 miesięcznie. Kibicuj z nami, gdzie chcesz i na czym chcesz. Cyfrowy Polsat. Twój multimedialny dom. Szczegóły promocji w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie 7. Słoikowy zawrót głowy. Dzień dobry. Proszę się ze słoików nie śmiać, ponieważ słoik plus nakrętka to jest...

Zapraszamy do Trójki. Pierogi, kotlety, mielone lub schabowe to potrawy, które studenci przywożą najchętniej z domu. Badania przeprowadzone na warszawskich uczelniach wyższych potwierdzają, że 80% żaków studiujących z dala od domu korzysta z rodzinnej kuchni. Transport odbywa się na ogół raz na dwa tygodnie i uwaga, tylko 3% studentów przywozi żywność w słoikach. Zdecydowana większość przeszła na plastik, a szkoda, tak mówi Marek Traczek, organizator Muzeum Słoików. Najlepszym sposobem dzisiaj na dbanie o zdrowie to jest konsumowanie produktów zrobionych samemu przez mamę, przez babcię, ciocię. Z tych badań wynika, że tylko 3-4% tych tak zwanych słoików z osobowością korzysta ze słoików na rzecz pojemników plastikowych, bo są lżejsze, bo łatwiej przewieźć. No i co? Przykro. Mnie co innego mówią huty szkła. Otóż zapotrzebowanie słoików w ostatnim roku wzrosło wielokrotnie. Zakłady nie nadążają za zamówieniami. Co więcej, z półek, można powiedzieć, znikały słoiki, zamawiano kolejne, nadal jest zapotrzebowanie na słoiki. Pan w czym wozi? W reklamówkach. Adam, student Uniwersytetu Warszawskiego. I w plastikach. Ale w reklamówce też może być słoik, nie? Może być, no ale w folii tak naprawdę. I spożywczej. Tak, jeździłem mniej więcej 2 razy w miesiącu, ale z czasem to jakoś przybrało bardziej sporadyczną formę. Głównie pojedzenie? Nie. Wyjazdy do znajomych, do rodziców, do domu tak naprawdę. Nigdy nic w domu nie przeważa do jedzenia. Anna, studentka Uniwersytetu Warszawskiego. Można sobie samemu wszystko ugotować. Nie rozumiem w ogóle takiego ważenia 300 km w pociągu jakiegoś jedzenia na pół roku na przykład. Są bary mleczne, 2,50 zupka obok bezdomnych. Może jakby moja mama robiła super pierogi, to też bym sobie przywoziła, ale to tylko dla smaku, co nie? Nie jakoś tak, żebym się tym wyżywiła. Słoiki wcale się nie wstydzą, że są słoikami. Ja dzisiaj też rozmawiałam z wieloma osobami. Absolutnie nie ma tu żadnych kompleksów. Jak najbardziej tak. O tym świadczył pierwszy festiwal słoików świata. Praktycznie z całej Polski przyjeżdżano i przywożono nam słoiki z różnych krajów i te historyczne i te zrobione w domu i nawet dostaliśmy jeden największy słoik, 1,80 m wysokości, 1000 l pojemności, najmniejsze, bo zaledwie 1 cm wysokości. Teraz naprawdę z wielką chęcią przywożę, kiedyś to nie chciałem, nie byłem taki chętny, żeby przywozić. To są smaki z dzieciństwa. No, ostatnio przyjechałem na leśniki z serem w ilości hurtowej. No nie w słoikach, w torbie termicznej. Wcale nie stawia pan wyżej szkła od plastiku? Nie, zdecydowanie nie. Szkło jest ciężkie. Dla zdrowia bylibyśmy w stanie dźwigać. Jeżeli jest to szkło. Jacek Postupolski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Przeznaczone do kontaktu żywnością, takie właśnie jak słoik. Jest to opakowanie bezpieczne. Plastik odpowiedniej jakości też jest opakowaniem bezpiecznym, więc tutaj nie ma różnicy. Do produkcji opakowań czy materiałów do kontaktu z żywnością nie można stosować materiałów z recyklingu na przykład. Tego typu zakłady podlegają osobnej, specjalnej kontroli właśnie pod kątem bezpieczeństwa produktów. Więc na pewno nie każda folia, tylko jeżeli używamy folii, używajmy takich materiałów, które są przeznaczone do kontaktu z żywnością. Tak będzie bezpiecznie. A w czym nie można ewentualnie przewozić? Unikajmy wszelkich opakowań, które są uszkodzone, porysowane. Szklane na pewno wykluczają wszelkie odpryski, uszkodzenia. Starajmy się używać takich opakowań, które jesteśmy w stanie domyć. Pojemnik plastikowy, on jest już porysowany, gdzie się gromadziły niepożądane resztki pożywienia. Garnek kiedyś przywiozłem z kotletami, ale były niezrobione i zapomniałem o nich na 2 tygodnie. Jak to były niezrobione? Znaczy były ulepione. Tylko tak, podsmażyć, tylko gotowiutkie, mielone. I kotlety w koszu wylądowały. Tak. Moje dzieci przyjeżdżają na obiad i wywożą resztki, mimo że mieszkają w Warszawie. Drugi obiad na kolejne dni, no, jeżeli nie zjedli. Tylko, że ja jestem leniwa i teraz powiedziałam, koniec gotowania, róbcie dla mnie. A mamy też nie mają łatwego zadania. Ugotować 50 pierogów dla syna, no i współlokatorów to nie lada wyzwanie. Ewa Dudzińska o to pytała. Ponieważ ja jestem słoikiem od 30 lat, więc może mam prawo tak mówić, w obronie powstania tego określenia, dlatego że Warszawa i mieszkańcy Warszawy mają negatywną opinię w całej Polsce i nikt łącznie ze słoikami nie poczuwa się do tego, żeby bronić trochę tej opinii. I myślę, że to określenie powstało trochę na tej zasadzie, że same słoiki nie są lojalne wobec Warszawy i tego miejsca, w którym pracują. 2,7 trójek. Przypomnę, tylko 3% studentów przywozi żywność w słoikach. Słoiki odchodzą do lamusa, no duch w narodzie? I found a picture of you. Oh, oh, oh. What hijacked my world at night? To a place in the past we've been cast out of. Oh, oh, oh. Now we're back in the fight. circumstance beyond our control. Oh, the phone, TV, and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. In our eyes and descended like flies. Who put us back on the train? Like we do, bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. A picture of you. Ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Ah, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Za 12,5 minuty siódma. Taki ludzki słoik, który przyjeżdża ze Śląska, powinien nazywać się Krauza. Krauza to jest właśnie słoik po śląsku. A bardzo serdecznie dziękujemy. No to jak to jest z tym duchem w narodzie? Chciałem tylko powiedzieć, że nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby zimą nie otworzyć na przykład marynowanych borowików czy podgrzybków, albo na przykład na Wielkanoc otworzyć weków z dziczyzną, bo to jest coś fenomenalnego. Nie ma takiej opcji, żeby coś lepiej pachniało niż taki świeżo otwarty wek. Pamiętam takie słoiki robione jeszcze przez moją babcię, jak były problemy z prądem na wsi. I staram się cały czas to kultywować i sam robię już takie weki i wydaje mi się, że nawet wychodzą. Zapachniało i przypomniało się jeszcze jedno powiedzenie. Mówią weki. Herbata z tygiem zapada mroka pod biurem ciągle jest. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Jeśli 9,5 minuty siódma. Ach, ci złośliwcy. Dlaczego? No już mówią, chodzą, mówią, że program zmieni nazwę na Frajer szuka żony i w ogóle. No tak. A ludzie takie są. Tak, strasznie. Ale niektórzy a przeprosił pan minister. I po co do tego wracać? To po co? Drążyć? To co? O czymś innym może. Krystian Hanke, proszę bardzo. Rzeczpospolita. Wróćmy do tego artykułu z pierwszej strony, bo to rzecz ciekawa. Właściciel sklepu Biedronka musi zapłacić niepełnosprawnej klientce 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia, bo automatyczne drzwi nie zapewniały bezpiecznego przejścia. Kobieta została przetrzaśnięta, przewróciła się, złamała rękę. W sądach, pisze Rzeczpospolita, pełno jest spraw o odszkodowania za potknięcia, poślizgnięcia, upadki. Obywatele walczą o pieniądze za wypadki w szkołach, w kinach, na basenach, w sklepach i restauracjach. Pozywają fryzjerów i kosmetyczki. Zależne od szkody żądają od kilku do kilkuset tysięcy złotych, a sądy rozpatrywały już sprawy przeciwko urzędnikom, którzy, uwaga, nie użyli formy pan. Jeszcze kilka lat temu nabicie sobie guza, czy niewielką ranę, czy spowodowanie niewielkiej rany, takie osoby na takie incydenty machnęłyby ręką, mówią sędziowie sądów rejonowych, do których trafiają większość takich spraw. Zmalała też tolerancja dla błędów lekarzy, nawet drobnych. Pacjenci coraz częściej wytyczają szpitalom procesy za zakażenia, po których gojenie rany przedłużyło się o 5 czy 6 dni, choć nie miało żadnych konsekwencji. O tym pisze dziś Rzeczpospolita. No ale co, nie użycie formy pan i od razu do sądu? Czekaj, pokaż mi ten wątek z fryzjerami. No rzeczywiście, nie chciałem być niegrzeczny, ale słuchaj, da się to naprawić. A poza tym odrosną. Tak się mówi, tak się mówi. Coraz więcej też sygnałów, że taniejące paliwo to efekt zbliżających się wyborów samorządowych. Między innymi Gazeta Polska codziennie pisze, przed wyborami paliwa tanieją. Gazeta Polska, która już parę miesięcy temu mówiła o aktywności służb rosyjskich w Polsce. Była taka seria artykułów, pamiętam. Dziś sporo na ten temat w prasie. Ale zanim, to jeszcze o tym elektronicznym podpisie. Według danych Ministerstwa Gospodarki z czerwca bieżącego roku, jednym z 5 centrów świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego w Polsce jest Unizeto Technologies S.A., firma honorowego konsula Rosji Andrzeja Bendiga Wielowiejskiego. Jak ustaliła Codzienna, dzięki decyzji Rządowego Centrum Legislacyjnego firma ta kontroluje również system publikacji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. Tak zwany bezpieczny podpis elektroniczny można kupić w jednej z 5 firm świadczących usługi w tym zakresie. Właśnie jedna z firm to Unizeto Technologies. By zakupić tylko podstawowy zestaw do podpisu, należy podać praktycznie wszystkie swoje dane osobowe, włącznie z numerami NIP i PESEL oraz numerem i serią dowodu osobistego. Tym samym firma zyskuje do nich dostęp, podobnie jak do wszystkich dokumentów podpisywanych za pomocą zakupionego Unii podpisu. Każdy urząd korzystający z oprogramowania Unizeto zawiera obowiązkową umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jeśli potwierdziłyby się informacje o tym, że osoby z Unizetu mają kontakt z rosyjskimi służbami, może to oznaczać, że istnieje potencjalna możliwość, iż całość danych osobowych wraz z wiedzą o każdym podpisywanym drogą elektroniczną dokumencie znajduje się w Moskwie, mówi ekspert z branży IT Codziennej. W fakcie rosyjscy agenci panoszą się w Sejmie, interesują się rynkiem gazu, paliw, sprawami obronności i oczywiście polityką, uchodzą za ekspertów. Wielka afera szpiegowska, tak podtytułuje tę sprawę dziennik Fakt, a w Gazecie Wyborczej szczegóły zatrzymania dwóch Polaków z ubiegłego tygodnia, podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem. Zatrzymanie szpiegów GRU było planowane na koniec września, ale ze względu na zmianę rządu zostało przełożone, twierdzi Informator Wyborczej i ujawnia strategię służb wobec wywiadu Rosji. Chodziło o to, by cała sprawa nie była postrzegana jako promocja odchodzącego premiera i ministra spraw wewnętrznych. Mogliśmy sobie pozwolić na to, bo wszystko było pod kontrolą. A to Bartłomiej Sienkiewicz nadzorował działania przeciwko rezydentowi GRU, korzystającemu ze statusu dyplomaty przy ambasadzie Rosji w Warszawie. Jego zdaniem, chodzi o informatora Gazety Wyborczej, to, że polskie służby zdecydowały się zatrzymać osoby podejrzewane o szpiegostwo i w ten sposób odsłonić całą operację, jest celowym działaniem i demonstracją siły. Służby zatrzymanie szpiegów uważają za swój duży sukces, również dlatego, że udało się skoordynować działania ABW i służb kontrwywiadu wojskowego. Nic nie robili na własną rękę, działali jak jedna pięść, mówi. No i jeszcze dwa słowa o szczegółów. Dyplomata. Rosyjski dyplomata był obserwowany od kilkunastu miesięcy. pracy, ale nie zwerbował wielu osób. Pracujący dla niego podpułkownik Zbigniew Fiot, który zajmował się w MON sprawami promocji kultury wojskowej, miał działać z motywów finansowych i ambicjonalnych. Był sfrustrowany tym, że jest odsuwany na boczny tor. Zaś aplikant prawny Stanisław S., drugi z oskarżonych o szpiegostwo, miał działać z pobudek ideowych, ale też był wynagradzany finansowo. Dyplomata zadaniował go na lobbying dla rosyjskich interesów z branży energetycznej. Więcej szczegółów przynosi dziś Gazeta Wyborcza. To Poranna Prasa i Krystian Hanke. Ja tak myślę, że ludzie w dużych miastach to zjedzą wszystko, a Słoik jest po prostu wybredny i je tylko to, co najlepsze, czyli od mamy. I tej wersji się trzymajmy. Nikt się też nie zastanawiał nad tym, jak ciężką dolę mają takie właśnie osoby, które przywożą te słoiki. Tak się składa, że przywoziłem ze sobą trochę takich smakołyków, oczywiście w słoikach. Mieszkałem na kłótnym piętrze bloku, w którym bardzo często odsuła się winda. Proszę sobie wyobrazić, jak to ciężko taki pakunek świeżą dostawę zanieść na 8 piętro. Pozdrawiam wszystkich, którzy mieli okazję kiedyś być słoikami, bo to tak naprawdę oni decydują o tym, że te miasta się rozwijają. Ale jak to się tak niesie na 8 piętro, jak to musi brzęczeć? Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, jak przed świętami. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Małpiszony dokazują pod czujną opieką. Dorosła parka ćwiczy taniec godowy. Wakacje z animacjami dla potomstwa i dorosłych. Rezerwuj z rabatem do 30%. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Ponieważ Mini Mini Plus jest kanałem dziecięcym, najczęściej polecanym przez mamy, ja, Rybka Mini Mini, w dowód wdzięczności chciałabym polecić mamy. Na przykład mamę Marysi. Mamo Marysi, robisz najpyszniejsze poranne kakao. Tak trzymaj! Mini Mini Plus. Polecany przez mamy. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Siódma minęła, serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Putin namawiał Polskę do udziału w podziale Ukrainy, mówi w amerykańskich mediach marszałek Sejmu. Potem na Twitterze komentuje, że jego słowa zostały nadinterpretowane. Sparaliżowany od pasa w dół mężczyzna odzyskał czucie w nogach.